ξανάρθουμε και εκεί θα τρέμει. Μην τρομάζετε από τώρα. Ξαναήρθαμε λοιπόν. Ένα βιβλίο, ένα πίνακο CD, ένας συγγραφέας. Για συνέχισε. Ένας blogger. Ναι, ποιος άλλος? Μία ευγενία. Μία. Ένας, σωστοματικά. Ένας κάποιος. Και ο Μανώλης Ανδριωτάκης, live στο studio. Λοιπόν, αλέγκρωμα με τρόπο στους 105 και 5 στο κόκκινο. Ανατρέψαμε, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά δεν υποχρεούστε όλοι να μας έχετε ακούσει από την αρχή. Ανατρέψαμε το πρόγραμμά μας από την προηγούμενη εκπομπή και μέσα στη δική μας, λόγω της έκτακτης παρουσίας του έκτακτου πρωθυπουργού μας στη Βουλή, όπου απάντησε έκτακτα, μπορώ να πω, στον Αλέκο Αλαβάνο. Δεν είπε τίποτα απολύτως. Είπε διάφορες εκεί μπουρδες περί γενικών και αορίστων δεσμεύσεων δικαιοσύνης, θεσμών, διαφάνειας και τετά γνωστά. Δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο. Προσπαθήσαμε λίγο να τα σουμάρουμε και όλα αυτά και καθυστερήσαμε και λιγάκι την συζήτηση με τον, ελπίζω, φίλο μας. Μου φαίνεται ότι this is the beginning of a beautiful friendship. Το εύχομαι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς τον. Ήδη έχουμε δώσει το βιβλίο σου. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό, η σύνδεση που κάνεις με τη Βιρτζίνια Γούλφ και με το δωμάτιο, το ενωτικό σου δωμάτιο. Ναι, δεν είναι τυχαία η σύνδεση. Βέβαια. Εμένα με συγκίνησε ως γυναίκα, το που το καταλαβαίνω, ας πούμε. Πολλές μη προνομιούχες ομάδες εκμεταλλεύονται τα blog και τα νέα μέσα γενικώς για να εκφραστούν και όχι μόνο, να διεκδικήσουν. Δηλαδή, είναι πολύ κοντινό στις γυναίκες. Και επίσης, να πω ότι οι blogger, σύμφωνα με κάποιες έρευνες που έχουν γίνει πρόσφατα, δεν έχουν έρθει ακόμη σε αυτό που λέμε κοινότοπα στο φως της δημοσιότητας, είναι μισές. Και μπορεί και, δηλαδή, και δεν είναι και πολύ αξιόπιστα τώρα αυτά τα στοιχεία, ξέρεις. Είναι μισή-μισή άντρες-γυναίκες. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει το ίδιο στην ενημέρωση. Ας πούμε στα παραδοσιακά μίντια δεν νομίζω. Η ποσόστοση είναι. Δεν είναι όμως πάρα πολύ μεγαλύτερη. Απλώς στις διευθυντικές θέσεις βλέπεις άντρες κυρίως. Ναι. Εδώ όμως μιλάμε για ιδιοκτησία μέσου. Έτσι. Το blog έχει ένα δικό σου μέσο. Μιλάμε όμως τώρα που μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά, Μανώλη. Και φαντάζομαι το Χρυσόστομο θα έχει περισσότερο να ρωτήσει. Αλλά εγώ είμαι του βιβλίου και διάβασα το βιβλίο. Μπήκα και στο blog σου, βέβαια. Μιλάμε για μέσο ενημέρωσης εδώ. Στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μιλάμε για πολλά πράγματα. Το blog δεν είναι. Είναι και μέσο ενημέρωσης, είναι και μέσο έκφρασης, μέσο διαμαρτυρίας. Είναι ένα μέσο. Είναι ένας δημόσιος χώρος. Ένα μέσο επικοινωνίας γενικά. Είναι και επικοινωνίας και ενημέρωσης είναι. Εξαρτάται, είναι και αυτό το κοινότοπο από τη χρήση που θα το επιφυλάξει καθένας, αλλά νομίζω το πιο εύστοχο που γράφω και σε ένα μικρό υποκεφαλαιάκι, ένας νέος γόνιμος δημόσιος χώρος. Και το ντοκιμαντέρ μάλιστα που κάναμε με τη Μέντι Μέγα, εκεί επικεντρώνει στη δημιουργία ενός καινούριου δημόσιου χώρου. Είναι μια ψηφιακή πλατεία. Κάποιος το είχε ονομάσει, είχε πει ο Ξηδάκης ότι είχε πει ψηφιακά τσαρδιά. Δεν είναι μόνο ατομικότητες εδώ. Εδώ ερχόμαστε και συναντιόμαστε. Είναι πλατείες, εικονικές μεν, αλλά πολύ υπαρκτές. Αυτό είναι ένας δημόσιος χώρος. Αποαπαρτίζεται από ιδιωτικούς χώρους, οι οποίοι είναι χώρος, εντάξει, έκθετοι. Εδώ, εντάξει, τώρα μπαίνουν, εδώ είναι τα βαθιά, έτσι. Δηλαδή αυτή η ψευδαίσθηση ότι δεν με κοιτάζει κανένας, και ενώ παρόλα αυτά σε κοιτάζουν οι πάντες. Έχει στοιχεία και πολιτικά και πολιτιακά, έτσι πως το λες. Δηλαδή, όπως ένας πολίτης είναι και ιδιώτης, αλλά συναθρίζεται κιόλας, αυτό μεταφέρεται έξοχα ή ασφτούσια και στο ψηφιακό χώρο. Εμείς Χρυσόστομε blog πότε θα κάνουμε, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, πότε θα κάνεις εσύ, επειδή εγώ δεν μπορώ. Επαναλαμβάνω την ερώτηση όπως την είχα κάνει ακριβώς παλιά. Από τους δυο μας, ποιος είναι πιο κοινωνικός, πιστεύεις, εγώ ή εσύ? Εγώ είμαι επικοινωνικός. Εσύ είσαι πολύ νεότερος και επίσης έχεις και πολύ περισσότερο χρόνο. Ξέρεις, παρατηρείτε ότι οι πιο αντικοινωνικοί κάνουν blog. Αυτό, εντάξει, είναι πολύ ευθέρετο που λέω. Και φόνους. Και φόνους μπορώ να σου πω. Επίσης, και serial killers οι αντικοινωνικοί γίνονται. Δεν είναι θέμα κοινωνικότητας, αλλά αν θες έτσι ένα μικρό απόσταγμα από την εμπειρία της έρευνας για το ντοκιμαντέρ κυρίως, γιατί το βιβλίο είναι πιο θεωρητικό. Βασίζεται σε βιβλιογραφία και σε προσωπική αναζήτηση και σκέψη. Σε σχέση με το ντοκιμαντέρ, αυτό που είδα, οι άνθρωποι που συνάντησα, που ήταν, δεν ήταν λίγοι, δεν είχαν λέγει. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, εκτός από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Ρε παιδιά, είστε νέοι και οι δύο, δεν έχετε ασχοληθεί λίγο με την ψυχολογία. Δεν είναι φανερό ότι είναι μια διέξοδος. Μπορεί να είσαι όπως είσαι. Μπορεί να είσαι δύσμορφος, μπορεί να είσαι... Αλλά εκεί είσαι ίσος με τους άλλους. Δεν σε βλέπει στην πραγματικότητα κανείς, έχεις και το ψευδόνυμο. Ναι, αυτή είναι μεγάλη όμως δυνατότητα. Δηλαδή, είναι και μεγάλη παγίδα, αλλά είναι μεγάλη δυνατότητα. Τεράστια. Δίνει δηλαδή βήμα έκφραση, εγώ το είπα έτσι, δίνει φωνή στους άφωνους. Αυτό είναι εξαιρετικό. Πρέπει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί ξέρεις, απ' την άλλη εμφανίζονται ταυτόχρονα και πάρα πολύ έτσι, παθογόνα στοιχεία μέσα στην ελληνική μπλογκόσφαιρα. Και ναι, αυτός που με έβριζε χθες τον blog σου, τι είναι, δεν είναι, πίσω από την ανωνυμία του με έβριζε εμένα, αν την καημένη. Αν μπορεί να μας τηλέφωνο διεύθυνση, έτσι, τι λέω τώρα, όχι, μα γι' αυτόν, σε αυτόν δεν θα πω τι έλεγε για μένα, εντάξει, αηδίες. Αφήνω σχόλια στις αηδίες. Του αφιέρωσα το προηγούμενο. Θέλω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Πάντως αυτό το παιδί που εγώ δεν κατάλαβα ποιος είναι, τι είναι, φυσικά για την Anonymous, του αφιέρωσα το προηγούμενο τραγούδι, δεν μπορώ να το πω, που λέει You know I'm no good. Τι θέλεις να πεις, Γιώργο? Ότι, ξέρεις, υπάρχει πολλές φορές η αίσθηση ότι δημοσιογράφοι και άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ένα βήμα, εμφανίζονται στον κόσμο ως περισσότερο αλαζόνες από ό,τι πιθανώς να είναι. Και τα blog, και ιδίως, ας πούμε, υπάρχει ένας πολύ γνωστός θεωρητικός που το έχουμε κάνει συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ, ο Dan Gilmore. Έχει γράψει το We the Media. Ναι, ο Dan Gilmore. Και στα ελληνικά. Το Εμείς είμαστε το μέσο. Λέει ότι είναι πολύ γνωστός δημοσιογράφος, αλλά λέει ότι οι αναγνώστες μου ξέρουν περισσότερα από μένα. Και αυτό το εκμεταλλεύομαι συνομιλώντας μαζί τους. Εγώ το λέω συνέχεια αυτό, ρώτησα. Γιατί ξέρουν όντως, ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο. Γιατί έχω υπάρξει σε πολλά ραδιόφωνο. Ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο. Δεν ξέρεις κάτι, ας πούμε, κάτι απλό να σου πω. Μια λέξη σε ξένη γλώσσα, προχθές στα ισπανικά. Αυτό το. Τάκ, λέω ρε παιδιά, αμέσως. Αλλά και πιο ουσιαστικά πράγματα. Εννοείται. Άρα δεν έχει δίκιο ο σχολιαστικός. Εννοείται, μα εν συνόλο πολλά μυαλά, ούτως ή άλλως, είτε είναι ακροατές, σαφώς έχουν... Είναι η συλλογική ευφυΐα. Βέβαια υπάρχει και ο κίνδυνος της συλλογικής βλακείας εδώ. Τώρα να θεωρήσω ότι τα ξέρεις όλα, πρέπει να είσαι μόνο η Ιλιάνα Κανέλη. εγώ το λέω συχνά ότι δεν είμαι η Ιλιάνα Κανέλη, ούτε η Ελένη Γλυκά Τζαρβελέρ. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι ο Γιώργος Ανδριωτάκης... Σε έχω πει δύο φορές Γιώργο. Αυτό μου συμβαίνει. Είναι πάνω κάποιο παιδί που το λένε Δημήτρη και το λέω συνέχεια Κώστα. Και προσπαθεί ο καημένος ο Κουκλουμπέρης να μου πει, σας παρακαλώ, μπορείτε να με λέτε με το όνομά μου. Λοιπόν, ο Μανώλης Ανδρωτάκης έχει φέρει και μουσικές ωραίες, και λέω ωραίες γιατί έχουμε περίπου τα ίδια γούστα από ό,τι κατάλαβα. Τα λέμε περίπου, να είμαι ακριβώς, ξέρεις. Καμιά φορά συμβαίνει. Να πούμε ότι εκτός από το βιβλίο αυτό, το έχω ξαναπεί βέβαια, ότι εκτός από το βιβλίο αυτό έχει γράψει και ένα βιβλίο, έχει γράψει και δύο-τρία άλλα βιβλία τέλος πάντων, που γύρω από τη διαφήμιση, πώς το λένε, η πέμπτη εξουσία. Η πέμπτη εξουσία. Ναι, Ζωφίλης, έχει πιάσει πολύ ωραία τεχνική γωνία, τα παιδιά μου άποψε δηλαδή. Που... Να, όταν... Για τη διαφήμιση. Είναι λίγο προκλητικό αυτό το βιβλίο. Και ως εξουσία. Το δώσαμε εδώ. Βιβλίο, όπως δώσαμε και τον blog ειδήσεις από το δικό σου δωμάτιο. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικό αυτό το βιβλίο. Το διάβασα και μ' αρέσει που είναι γραμμένο πολύ έξυπνα. Το έλεγα και εν τη απουσία σου, με ένα ιντερνετικό τρόπο. Όπως βάζουμε, ας πούμε, κάπου τον Γκέλσορα σε μια λέξη και βγαίνει ένα χεράκι και πρέπει να πας, λέει, ας πούμε, τραγούδισε το, ήταν μαζί τότε με τους Led Zeppelin Tzup και πας κατευθείαν στο site. Έτσι είναι γραμμένο και αυτό το βιβλίο, με παραπομπές που μπορείς να πας σε υποθέματα. Μπορείς να επιλέξεις κάποια που σε ενδιαφέρουν πιο πολύ από τα άλλα, όπως το έκανα εγώ. Έτσι, γιατί το περισσότερο το διάβασα μέσα στο μετρό, πρέπει να σου πω. Ωραία. Και αυτό είναι μια ευκολία, μπορείτε να το διαβάσει στο μετρό. Να πούμε ότι ο Μανώλης μαζί με τη Μέντι Μέγα έχουν ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ για τα blog που θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 21 του μήνα στο παρασκήνιο, την θρυλική εκπομπή, την καλύτερη ίσως εκπομπή τέτοιου τύπου. Στις 8 θα είναι. Στις 8. Την ώρα των ειδήσεων. Σε πολύ ανθρώπινη ώρα. Εντάξει, έχεις τα... Α, σε βάλα την ώρα των ειδήσεων. Τους λέω, μην είναι... ανανεώσετε εκείνη την μέρα το ραντεβού σας με τον Πρετεντέρη και με τους λοιπούς. Ας δείτε μια φορά και κάτι άλλο. Είναι πολύ ανταγωνιστική αυτή στην έρθρα, παιδί μου. Το έχουν μέσα τους δηλαδή το ταλέντο, ας πούμε. Του... Βάλανε, ας πούμε, τη σειρά Μπερλίνα Αλεξάνδερ Πλάτς. Τη βάλανε μετά τα μεσάνυχτα. Μια θρηλυκή σειρά του Fassbinder. Γιατί να μην τη δείτε κι εσείς. Γιατί οι άνθρωποι βγαίνουν του πνεύματος, δεν κοιμούνται. Σωστό. Συνήθως. Δεν δουλεύουν συνεχώς οι άνθρωποι του πνεύματος την επόμενη μέρα. Πάντως λοιπόν, να μην παραπονιόμαστε, παιδιά, γιατί όντως νομίζω ότι αυτό που κάναμε το ντοκιμαντέρ, νομίζω δεν είχε καμία πιθανότητα προβολή πουθενά άλλου. Δεν θα το. Οπότε, μην το λες. Δεν νομίζω. Αυτό ειδικά. Μην το λες. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν το ξέρω. Γενικά πάντως ένας χώρος που μπορεί κανένας να κάνει πράγματα που δεν τα κάνει αλλού είναι η δημόσια τηλεόραση. Και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Και πρέπει να το διεκδικούμε. Και να το διεκδικούμε. Γιατί την πληρώνουμε όλοι. Με τον Εξάντα διεκδικήσαμε όλοι μαζί. Και οι φίλοι του καλύτερη ώρα μετάδοσης και την πετύχαμε. Τελικά πήγαμε από τις 12, πήγαμε στις 11. Εγώ είχα σηκωθεί μάλιστα στην πρεμιέρα, θυμάσαι, εξώστομαι. Και παρουσία του Ρουσόπουλου και είχα βάλει τις φωνές να μας εξηγήσει κάποιος εδώ από την ΕΡΤ γιατί τέτοια ώρα και αυτά. Πήγε στις 11. Μετά τώρα είναι στις 10. Οπότε κάτι. Κάτι και πρωινό ξύπνημα. Εγώ θα ακούσουμε τώρα μουσική που μας έφερε ο Μανώλης. Ναι, θα ακούσουμε Radiohead από αυτό το καινούριο album, το In Rainbows που το κατεβάσαμε όλοι και τα λοιπά. Ναι, το κατεβάσαμε. Το αγόρασα. Το αγόρασα. Εσύ ο blogger που είσαι στο ίντερνετ, το αγόρασα. Έδωσα 5 λίρες. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό και μπορώ να το εξηγήσω. Πάντως οι Radiohead ξέρει πώς θα δώσανε για να κάνουν το συμβολικό κατέβασμα. Πόσα? Το συμβολικό κατέβασμα, ρε παιδί μου, ήδη η Radiohead. Τίποτα, τσάμπο. Ναι, αλλά ξέρει πόσα πήρανε. Ναι, πήραν, βγάλανε λεφτά. Πήραν πολύ περισσότερα από όσα αν θα το πουλούσαν στα δισκοπολία. Όχι, νομίζω ότι έκαναν διάφορες. Υπάρχει μια μέτρηση που έδειξε ότι περίπου όσα θα κέρδιζαν αν το έκαναν με δισκογραφική εταιρεία. Εγώ είχα διαβάσει μια μέτρηση πριν από κάνα μήνα περίπου που έλεγε ότι περισσότερα. Ναι. Αλλά τώρα φαίνεται ότι. Εν πάση περιπτώσει δείχνει αυτό μια σοφία. Είναι πείραμα. Και, ναι. Το οποίο, ξέρεις, και πολύ καλός δίσκος. Συζήτηση, ναι, πολύ καλός ο δίσκος, αλλά υπάρχει και αυτή η συζήτηση ότι δεν μπορεί να υπάρχει πνευματικό δικαίωμα στην εποχή, ας πούμε, του διαδικτύου. Και αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει παράλληλα με αυτή την κουλτούρα του δωρεάν, υπάρχει και μια κουλτούρα που επιμένει, ας πούμε, να επιδοτεί. Όχι που επιμένει, που πειραματίζεται με το να επιδοτεί πράγματα που πιθανώς να αξίζουν. Γιατί. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό είναι λίγο ψευτοδίλημα ή τσάμπα ή ας πούμε δισκογραφική εταιρεία. Όχι, μπορούν να υπάρξουν και εναλλακτικές μορφές ύπαρξης. Και όσο οι δισκογραφικές πεισματικά αρνούνται να έχουν τιμές προσιτές και έχουν τιμές εξοργιστικές, καλά να πάθουν. Λοιπόν, Radiohead. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή σας βλέπω νοθρούς. Δεν ξέρω, σας άφησε σέκους ο Καραμαλής. Αυτό είναι. Τους άφησε σέκους ο Καραμαλής. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Έχουμε 3 λεπτά μέχρι το δελτίο. Έχετε 5 λεπτά μέχρι να ξαναμπούμε μέσα. Να ετοιμαστείτε να στείλετε μηνύματα, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απόψεις για τα blogs. Εκτός κι αν είσαστε όλοι ένα κοινό τεχνοφοβικό, γυρασμένο συντηρητικό. Αλλά εδώ πέρα ούτε και εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε ότι το μέλλον της ενημέρωσης ή το μέλλον της επικοινωνίας είναι τα blogs. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Υπάρχουν απόψεις και θετικές, υπάρχει δυσπιστία επίσης, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν ερωτήματα. Νομίζω πως. Και μπορώ να σας δώσουμε, να σας δώσω Μανώλης δηλαδή, γιατί εγώ είναι αδύνατο να το κάνω αυτό. Και οδηγίες πώς να φτιάξετε ένα blog. Όχι, δεν θέλει. Θα σας δώσω το τηλέφωνο του, να το παίρνετε, να σας τη δώσει μετά. Λοιπόν, επανήλθαμε. Χρυσόστομε. Ευγενία. Ευγενία Λουπάκη. Χρυσόστομο Λουκάς, δεύτερη ώρα αλέγκρωμα με τρόπο. Μα με πολύ blog, με τον Μανώλη Ανδρουτάκη, με το βιβλίο που έγραψε. Θα μιλήσουμε και για το βιβλίο, θα μιλήσουμε και για το ντοκιμαντέρ. Θέλω να σε ρωτήσω πώς κάνεις ένα ντοκιμαντέρ για τα blog. Και να μας πεις και τι είναι τα blog. Ο Νίκος Αμπετσιμέας είναι στους ήχους, 3217777 ο Θανάσης ο Εφαντής, η Μαρία Σταρέντου είναι επιμέλεια και 1055 κοινό το μήνυμά σας, 4523 το στέλνετε τα SMS, ο Νέρ Παπάκης το κόκκινο, radio.gr, τα email. Το στείλανε και μας προκόψανε. Ένα. Οι bloggers είναι λαμόγια. Είστε λαμόγια, Μανώλη Ανδρουτάκη. Καταρχήν δεν είναι blogger βασικά ο Μανώλης. Όχι, είμαι και blogger. Και blogger. Είσαι και λαμόγια. Άρεσε λίγο όχι, λαμόγια. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Δεν το χαρακτηρίζουμε τίποτα. Πιθανώς να υπάρχουν και blogger λαμόγια. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο. Τον τόνο το δίνει μια μεγάλη μειοψηφία ανθρώπων, ας πούμε, που βρίσκουν επιτέλους ένα βήμα έκφρασης να πούν. Να μιλήσουν για πολύ προσωπικά πράγματα. Ας πούμε, μια πολύ γνωστή blogger είναι η Ψιλικατζού. Ήταν σε ένα ψιλικατζίδικο η κοπέλα αυτή. έγραφε για τον πόνο της. Έγινε πάρα πολύ γνωστή. Ο Πιτσιρίκος, Old Boy, όλοι αυτοί. Μια πολύ γνωστή blogger που δεν είναι πια ανάμεσά μας ούτε στο διαδίκτυο, συγγνώμη, είναι η Αμαλία. Βέβαια. Που συγκίνησε τόσο πολύ, κινητοποίησε τόσο πολύ. Έγινε πολιτικό θέμα στον υπαρκτό κόσμο, όχι τον εναλλακτικό, τον Future που λέμε. Ναι. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι οι bloggers είναι λαμόγια. Και εδώ θα μιλήσουμε για το θέμα της ανωνυμίας, γιατί το βλέπουμε και εμείς στα μηνύματα που παίρνουμε. Ναι. Έτσι, πώς εύκολα, όταν πίσω από την ανωνυμία εκτοξεύεις τέλος πάντων πράγματα που δεν θα τα έλεγες όταν έβλεπες τον άλλο, ναι, στα μάτια, ούτε συζήτηση με το όνομά σου. Ναι. Η μεγάλη διαδήλωση που έγινε, ας πούμε, για τις πυρκαγιές, που το αποτέλεσμα της κινητοποίησης, της αστραπιαίας και που μας ξάφνιασε των bloggers, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να πει ότι οτιδήποτε γύρω από αυτό, έτσι. Ένας νέος τρόπος και κινητοποίησης. Είναι. Είναι και αυτό που κάπως το ονόμασα ιστολογικός ακτιβισμός. Ιστολογικός ακτιβισμός στο βιβλίο, το λέω. Όλα μπορούν να προωθηθούν. Μπορούν να προωθηθούν, ας πούμε, θέματα στην ατζέντα. Και γίνεται αυτό. Καθημερινά, μπορώ να σου πω. Το θέμα τώρα με την ανωνυμία είναι τεράστιο. Υπάρχει, κοιτάξτε, από τη μία πλευρά μια τάση πολύ έντονη μέσα στο διαδίκτυο που υπερασπίζεται το ανοιχτό του πράγματος, αυτό που λέγεται open source, ανοιχτός κώδικας, ελευθερία, δεν δέχονται κανενός είδους περιορισμό ή περιστολή ελευθεριών, βέβαια. Πρακτικά ισχύει αυτό, Μανώλη? Όχι, πρακτικά όλοι αφήνουν ένα ίχνος, δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο δεν μπορείς να είσαι ανώνυμος παρά μόνο στο internet καφέ. Στο internet καφέ όντως μπορείς να πας, δεν σου ζητάνε ταυτότητα, υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, στο εξωτερικό που γίνεται και αυτό, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε από ένα ίντερνετ καφέ. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που διέβαλαν ή, ας πούμε, διέσπηραν ψευδείς ειδήσεις, ας πούμε, ναι, από τη δουλειά τους και τους βρήκαν. Θα σε βρουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά τώρα εδώ το θέμα είναι ότι όταν γενικεύεται μια κατάσταση ανωνυμίας, όταν είναι αυτονόητο ότι θα φτιάξεις ένα blog και άρα θα είσαι ανώνυμος, αυτό παρουσιάζει κάποια, έτσι, για μένα είναι νοσηρό. Έχει μια πλευρά πολύ απελευθερωτική, όντως χωρίς το όνομά σου μπορείς να πεις πράγματα που ενδεχομένως θα δυσκολευόσουν να πεις διαφορετικά, αλλά σε περιπτώσεις, ας πούμε, καλλιτεχνικού έργου, ωραία, σύμφωνοι, μας λέει μέσα στο ντοκιμαντέρ ένας συγγραφέας, ο Θανάσης ο Τριαρίδης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, αν ακούει, λέει ότι ο Πεσόα, θα ήταν, λέει, μονίμως στα blog, ο άνθρωπος είχε τους 70 τόσους εταιρών, ακριβώς. Επίσης ο ίδιος λέει, ας πούμε, ότι υπάρχει εκεί μέσα σίγουρα κάποιος, ο Ρεμπό, ο σύγχρονος Ρεμπό, ο Λοτρεαμόνι, ο οποίος δείχνει ότι είναι στα blog, σε κάποια ιστοσελίδα. Και πιθανώς ανώνυμος, αλλά τώρα όταν καταγγέλεις, όταν μιλάς για ανθρώπους, για καταστάσεις σοβαρές, εν πάση περιπτώσει, που αφορούν τη δημόσια σφαίρα, νομίζω ότι δεν είναι θέμα κομψότητας, είναι θέμα διοντολογίας. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα και σε κοιτάνε πολύ καχύποπτα όταν μιλάς για διοντολογία στο διαδίκτυο, γιατί διαπνέεται από μια κουλτούρα, όλα αυτά τα νέα παιδιά, από μια κουλτούρα μοιράσματος, το peer-to-peer, ας πούμε, με τη μουσική, με τα κείμενα, με το ανοιχτό λογισμικό, έτσι έχουν την Microsoft πολύ, τη βλέπουν κριτικά. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας κόσμος που αυτή τη στιγμή το φοβάται και αισθάνεται ότι απειλείται και είναι ένας κόσμος μεγαλύτερης ηλικίας ή, εν πάση περιπτώσει, σε θέσεις εξουσίας αυτή τη στιγμή, που το βλέπει σαν ένα καινούριο πράγμα που απειλεί. Και υπάρχει ένας κόσμος που έρχεται χωρίς τις αξίες πιθανώς τις παλιές που τις χρειαζόμαστε και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Νομίζω ότι αν γίνει ένα συγκερασμός, αν καθίσουμε και συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε να αναδύονται πολύ σοβαρά πράγματα. Η Αμαλία, τελειώνω, νομίζω ότι ήταν το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα των υποσχέσεων των blog και γενικά του διαδικτύου. Η G700 επίσης είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Για μένα είναι από τα πιο, έτσι, άξια παραδείγματα ιδανικής, σε εισαγωγικά, χρήσης των blog αυτή τη στιγμή. Είναι μια συλλογικότητα. Mm-hmm. Έχουν καταργήσει τα γραφεία. Υπάρχει, εντάξει, τώρα βέβαια υπάρχει αυτός πριν είχαμε το φετιχισμό αυτό, λέω, του υλικού. Χάνουμε το υλικό, το βιβλίο, και τώρα έχουμε το φετιχισμό του άειλου. Όλα, ξέρεις, εξαϊλώνονται. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν θέλω να συμμεριστώ σε όλους αυτούς τους φόβους των τεχνοφοβικών, όλο αυτό που λένε εκεί μέσα είναι, ξέρω, παιδόφιλοι και κλέφτες πιστωτικών καρτών. Αυτό δεν μπορώ να το συμμεριστώ. Αυτό είναι πρώτη φορά το ακούω, τέλος πάντων. Αυτό που λέει ο Μανώλης. Πρώτη φορά το ακούς. Ότι κατηγορούνται, ναι. Ναι, αν παρακολουθήσει λίγο στα δελτία ειδήσεων πώς παρουσιάζεται το διαδίκτυο, στις 9 στις 10 φορές είναι είτε για κλοπή πείνα, ας πούμε, ή για παιδοφιλία ή διαφήμιση καινούργιων gadget. Θα έλεγα ότι τα συμβατικά, ας πούμε, μέσα ενημέρωση έχουν κάθε λόγο να συκοφαντήσουν πλαγίωση και ευθέως. Γιατί τα αντιμετωπίζουν ως πιθανό ανταγωνιστή και έχουν απόλυτο δίκαιο, γιατί είναι πιθανός ανταγωνιστής. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι τα blogs μπορούν να υποκαταστήσουν τα μέσα ενημέρωσης, διότι όπως σημειώνεις και εσύ στο βιβλίο σου, δεν διέπονται. Στα μέσα ενημέρωσης δουλεύουν δημοσιογράφοι με το όνομά τους και διέπονται, υποτίθεται, διέπονται από κώδικες δεοντολογίας. Ναι, όσο και αν καταπατούνται. Όσο και αν καταπατούνται έτσι, οι κώδικες αυτοί από μια συγκεκριμένη μειοψηφία που τους γνωρίζουμε, ναι, ποιοι είναι. Έτσι, πάντως όταν γράφεις με το όνομά σου και σε μια συντεταγμένη αυτή, παίρνεις και την ευθύνη των πράξεών σου. Μην θέσουμε να καταδικάσουμε. Δεν καταδικάζουμε. Όχι, δεν έχουμε να σου πω την ανωνυμία. Η ανωνυμία πάντοτε, κατά τη γνώμη μου, χρησίμευε πάντοτε τα ανώνυμα γράμματα παλιά. Δεν είναι θέμα τεχνολογίας που έστελνε κάποιος σε κάποιον για να διαβάλει τη γυναίκα του, τον άντρα, τον ξάδερφο, τον αυτό. Η ανωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. Όπως όλα τα πράγματα, ρε παιδί μου. Και ένα μαχαίρι με δύο τρόπους μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Το blog που συζητάμε, το blogging, βασίζεται πάνω στο ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Ναι. Σε αυτό το καινούργιο τεχνολογικό φαινόμενο. Αλλά το ίντερνετ δεν είναι παγκόσμιο και δεν είναι σε ένα επίπεδο ομοιογενές σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν χώρες όπως το Ιράκ, όπου δεν υπάρχει ούτε κράτος ούτε νόμος. Εκεί πέρα η ανωνυμία, εγώ θα έλεγα, είναι must. Είναι must, γιατί οι άνθρωποι φυσικά έχουν επιλέξει να μην είναι ανώνυμοι και μαζί με πιο άμεσα την αγκαιρότητά τους. Γιατί εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα έρθει και η αγκαιρότητα και στον ανώνυμο, ο οποίος μπορεί να φανερωθεί. Αλλά σε πρώτη φάση μπορεί να θέλει να πει την αλήθεια. Και εδώ πέρα βγαίνει, μπορούμε να πούμε ότι είναι και ίσως μερικές φορές το blog το μόνο μέσο ενημέρωσης. Βέβαια, δεν συζητάμε τώρα. Έτσι. Αυτά στην Κίνα που τους κυνηγάνε και τους σκοτώνουν τους ανθρώπους, γιατί προσπαθούν να πούνε πέντε πράγματα για τα έσχη που συμβαίνουν σε βάρος των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων. Δεν προστατεύουμε, αλλά πρέπει να πηγαίνουν δυστυχώς ακόμα περιπτωσιολογικά σε αυτό το πράγμα που λέγεται ίντερνετ. Ναι, και δεν είναι και το μείζον. Εντάξει, είναι τεράστιο θέμα, δεν είναι το μείζον. Δηλαδή, αυτό που ανέφερε με τα συμβατικά, όπως τα ονόμασε, τα παραδοσιακά μέσα. Είναι πλαστό λίγο, είναι πλαστή λίγο αυτή η αίσθηση της απειλής και μάλλον δείγμα άγνοιας και αδαημοσύνης, γιατί κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα όλη αυτή η δύναμη οικονομική, η ισχύ σε πάση περιπτώσει θα μεταφερθεί εκεί. Είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή όλα τα μέσα θα μπουν σε αυτή την οθόνη, δηλαδή το διαδίκτυο θα τα απορροφήσει. Δεν λέω ότι θα τα εξαφανίσει, δεν θα υπάρχει εφημερίδα, θα υπάρχει. Αλλά πιθανώς για κάποιους νοσταλγούς, ρομαντικούς που θέλουν να πιάνουν χαρτί. Α, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ τα ακούω αυτά και τρελαίνομαι. Την έχεις αυτή την άποψη. Εσύ μου έλεγες ότι θα έχουμε ένα άειλο, τέτοιο θα μπαίνουμε στο τρένο με ένα. Δεν ισχύει στο ένα μετάλλο. Δεν ισχύει στο ένα μετάλλο. Και τι έγινε. Δηλαδή, όχι και τι έγινε. Ίσα ίσα που μπορώ να σου πω ότι εγώ αυτό το βιβλίο χρειάστηκε να διαβάσω γύρω στα 60 βιβλία. Έχει μια τεράστια βιβλιογραφία. Τα οποία δεν είναι τεράστια, μικρή είναι, αλλά για ακαδημαϊκό, που δεν είναι ακαδημαϊκό το βιβλίο μου, τα ακαδημαϊκά βιβλία έχουν πολύ μεγαλύτερη. Το θέμα είναι ότι είμαι αναγκασμένος να έχω βιβλιοθήκες. Εκεί θα το είχα σε αυτό το καινούριο e-book, ας πούμε, ναι, που μπορεί να έχει και 200 βιβλία, θα κάνει τη ζωή μου πιο εύκολη. Μ' αρέσει το βιβλίο πάρα πολύ, αλλά ξέρεις, νομίζω ότι πια είναι πλαστά διλήμματα που τίθενται. Δεν θα χάσει κάτι από τη γοητεία του. Το κείμενο υπάρχει. Θα χαθεί γοητεία. Θα τη χάσει τελείως. Στην παραλία θα έχω το λάπτοπ, εγώ στην παραλία, μέσα στα λάδια το λάπτοπ και θα διαβάζω. Όχι, δεν θα το έχω. Πιο ωραία μυρωδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είχε βγει καθηγητή. Ένα καθηγητή μου στην Αγγλία που. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις, εκεί έχουν κάποια δηλιακά τοπία τα πανεπιστήμια. Βλέπει μια βιβλιοθήκη πάνω στη λίμνη, α πούμε, πράσινο, κρασί, κάτω. Πιο ωραία μυρωδιά είναι η μυρωδιά τη βιβλιοθήκη. Ούτε καν το βιβλίο που είναι σε όλα τα βιβλία. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει και πιστεύω είμαι σίγουρο του 2200. Θα υπάρχουν βιβλία. Αν υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν και θέλουν να διαβάζουν βιβλία, θα υπάρχουν βιβλία. Ναι. Έστω και σαν αγορά, ας πούμε, η αγορά που η οποία φροντίζει αυτούς οι οποίοι θέλουν βιβλίο. Ναι, θα περιοριστεί. Τώρα το πώς θα είναι το mainstream ενδεχομένως να το συζητήσουμε. Μπορεί να μην υπάρχουν τόσο πολλά βιβλία. Ίσως είναι και αυτό. Ήδη πάντως μεταφέρεται, ναι, δηλαδή και η διαφημιστική πίτα, αν το δεις για τα media, μεταφέρεται στο διαδίκτυο. Οπότε, και ξέρεις, η μουσική μας και το βίντεο. Αυτή τη δύναμη θα τη μεταφέρουν και εκεί πέρα. Δηλαδή δεν θα χάσει, ας πούμε, ο Χ. Μέρντοχ την ισχύ του, θα είναι ο ίδιος κολοσσός, έτσι. Υπονοείς ότι ενδιαφέρομαι για να μην χάσει την ισχύ του ο Μέρντοχ? Όχι, καθόλου. Αλέω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πλάκα έκανα, λέει, για τα λαμόγια, για να κάνουμε, να πάρουμε μια ανάσα εδώ. Και υπάρχει κι άλλο ένα μήνυμα. Μπορείτε να εξηγήσετε την ιστορία της Αμαλίας για αυτούς που δεν την ξέρουν? Ιζαμπέλα, για να μην είμαστε ανώνυμοι. Ιζαμπέλα, ακούω όνομα, καταπληκτικό. Λοιπόν, να εξηγήσουμε την ιστορία της Αμαλίας με δύο λόγια. Της Αμαλίας Καλυβίνου. Ναι, η Αμαλία ήταν μια κοπέλα, μια γυναίκα η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ έντονα από ανεπάρκειες του συστήματος υγείας, από συγκεκριμένους γιατρούς, από συγκεκριμένα... Σε πλανεπάρει και η διαφθορά που διέπει όλο αυτό το σύστημα, ναι, γιατί είχαν καταγγελία για φακελάκια. Καταρχήν ήταν η ανεπάρκεια, δηλαδή, ναι, ναι, δεν κατάφερε να της διαγνωστεί ένας καρκίνος. Σωστά, έτσι, σωστά. Επί πολλά, επί σειρά ετών. Και μετά, ναι, ταλαιπωρία, ναι, του ΕΣΥ, του Αυρώμικου ΕΣΥ. Και έφτιαξε ένα blog το οποίο έγινε πάρα πολύ δημοφιλές. Η γυναίκα πέθανε κατά τη διάρκεια του blogging, όχι του blogging, όσο έγραφε, ήταν blogger. Κάθε μέρα υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, μεγάλη συγκίνηση. Βέβαια συνέβη και τώρα, συνέβη και με αυτή την ιστορία, αυτό που συμβαίνει και με όλες τις ιστορίες όταν, ας πούμε, κάθε μέρα τις βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Ξεχάστηκε. Ούτε άλλαξε τίποτα στο σύστημα υγείας. Κοίταξε, το blog της Αμαλίας αυτή τη στιγμή επιπλέει, συνεχίζει να επιπλέει. Το blog υπάρχει, η συζήτηση της Αμαλίας και της υπόθεσης της Αμαλίας υπάρχει. Και χθες ο Καραμαλής με τον Αβραμόπουλο ήταν στο νεοσύστατο υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό κέντρο διαχείρισης όλων των κλήσεων του ΕΣΥ και τα λοιπά, ένα κέντρο ελέγχου. Και μιλούσαν για την Αμαλία. Δεν μιλήσαν για Αμαλία, αλλά ήρθε πολύ κοντά και κάπου εκεί πρέπει να είναι και Αμαλία, κάπου σε αυτό το σύστημα. Η παθογένεια του συστήματος υγείας όμως δεν... Έτσι. Δυστυχώς, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχουμε και άλλο ένα πακέτο μηνυμάτων, συμφωνείτε να βάλουμε μια μουσικούλα? Συμφωνείτε? Ναι. Και μετά εγώ θέλω να ρωτήσω το Μανώλη, και δεν ξέρω αν είναι και... Σε ποιον ανήκουν τα blogs και τι πώς το λένε, ο ιδιοκτήτης αυτού του χώρου, τι δυνατότητες έχει να επιδράσει? Και αν είναι πραγματικά τελείως ελεύθερα τα blogs, αυτές τις απορίες. Είναι πολύ εύκολο να απαντήσω. Σε δύο λεπτά θα μας τα πει. Λοιπόν, τι θα βάλουμε τώρα? Νομίζω ότι είναι. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί είναι ένα. Είναι Noir Désir, πρέπει να είναι. Noir Désir, είσαι μέσα στη. Το Σεζαλά, το 19 πρέπει. Βγήκε αυτός από τη φυλακή, το ξέρεις? Αλήθεια. Να, βεβαίως. Λοιπόν, ο τραγουδιστής. Για βάλε. D'abord, il y a les nez, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez. Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα, γιατί ο πανδαμάτορο είναι και γρήγορος πολύ. Και έχουμε πολλά mail, πολλά ερωτήματα και πολλές απόψεις να συζητήσουμε για τα blogs με τον Μανώλη Ανδριωτάκη. Λοιπόν, θες να σου λέω τι λένε οι ακροατές και να απαντάς? Ναι, όχι, ναι. Σου είχα θέσει ένα ερώτημα. Σε ποιον ανήκουν τα blogs και. Καταρχήν, αν έχουν διορθώσει. Ναι, ναι. Είναι τα blog, δεν κλείνονται. Και το ακούω συνέχεια από όλους. Ναι, βέβαια, όλοι το κάνουμε. Δεν λέμε τα sandwiches, λέμε τα sandwiches. Ξέρεις, θέλω να πω. Είναι τα blog, δεν κλείνεται. Τα στυλά που λέμε. Τα στυλά. Λοιπόν, ας το παρακάμψουμε. Τα blog, κοίτα, πού ανήκουν. Τα blog τι είναι? Εντάσσονται σε μία. Να το πούμε τώρα, νέας γενιάς εξέλιξη του διαδικτύου, είναι το Web 2, τα κοινωνικά μέσα, social media ή όπως αλλιώς θες να τα πούμε, όπου είναι πλατφόρμες στις οποίες μπορεί ο καταναλωτής να γίνει και παραγωγός. Τους λένε μάλιστα έτσι επιχειρηματικά prosumers. Είναι, ναι, από το consumers και το producers. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι όλοι εμείς οι blogger είμαστε κατά κάποιο τρόπο εργάτες σε ένα εργοστάσιο χωρίς τείχους, Έτσι, και εργαζόμαστε για την Google. Με επιστάτη, για... επιστάτη έχει. Σε ένα, γραφεία, σε ένα δωματιάκι και, εκεί ψηλά. Όλα βρίσκονται στη ΣΥΠΑ, αν θες, ας πούμε, να σου πω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η Google, εν πάση περιπτώσει, ένας πολύ μεγάλος παίχτης με τον blogger που έχει απορροφήσει, το αγόρασε τον blogger το 2004, νομίζω. Και άλλες μικροπλατφόρμες, η WordPress που έχω, ας πούμε, το δικό μου blog κτλ. Αυτοί βγάζουν χρήματα από τις διαφημίσεις. Ο blogger ουσιαστικά, αν θέλει να. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και επαγγελματίες blogger. Έχω μια ερωτησούλα, γιατί είμαι ψιλοαδαής εγώ σε αυτά. Ναι. Τι σημαίνει η Google αγόραση το blogger, ποιο blogger? Είναι η πλατφόρμα που λέγεται blogger. Α, είναι όσα λέγεται. Blog βλέπεις που μάλιστα. έχουν κατάληξη blogspot.com είναι του blogger. Είναι μάλιστα. Μια εταιρεία είναι. Αυτή η πλατφόρμα, ρε παιδιά, τι είναι, ας πούμε, κάτι το Άιλο. Το... Ναι, Άιλο, είναι σερβερ. Είναι ένα λογισμικό. Είναι λογισμικό. Το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο για να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Δηλαδή το κατεβάζεις. Άπειρων δυνατοτήτων, έκτασης, ας πούμε. Όχι, αν θέλεις μεγαλύτερες δυνατότητες πρέπει να πληρώσεις. Σου δίνει δηλαδή, ας πούμε, ένα ορισμένο. Ναι, χώρο ακριβώς. Στου σερβερ. Τζάμπα τελείως. Τζάμπα, ναι. Αλλά θα σου περνάει διαφημίσεις. Όχι απαραίτητα, αυτή τη στιγμή όχι απαραίτητα, αλλά υπάρχει και αυτό. Σου βάζει, κοίταξε, ένα καρότο με τη διαφήμιση, ότι θα βγάζεις και ένα μικρό κέρδος, έσοδο, ας πούμε. Αλλά αν θέλεις μεγαλύτερο χώρο πληρώνεις και, εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, αυτά είναι υποδιαμόρφωση, ακόμη δεν έχει παγιωθεί ένα τοπίο, ξέρεις, ξεκάθαρο. Σίγουρα που... όμως, έτσι, φαντάζομαι ότι ούτε στην νέα σούπερ ηλεκτρονική εποχή θα αλλάξουν οι βασικές αρχές του καπιταλισμού. Σίγουρα όμως οι εταιρείες κάποιο κέρδος πρέπει να έχουν, αλλιώς δεν έχουν κανένα λόγο να διαθέτουν. Αυτό λέω. Γενιά, σας έχουμε επιφυλάξει. Θα ρίξετε και τον καπιταλισμό. Στο ίντερνετ όλα γίνονται, όλα υπάρχουν. Η αριστερά νομίζω έχει. Στη virtual reality, ναι, το ξέρω. Όλα γίνονται. Μεγαλύτερες εφεδρίες και τα πειράματα της αριστεράς γίνονται στο ίντερνετ, πιστεύω. Είναι μια ταπεινή άποψη αυτή. Ναι. Καλά, εκεί υπάρχει και υπάρχουν αυτές που λέμε. Το διατύπωσε πρώτη φορά ο Χακίν Μπέι, ας πούμε. Ήταν οι temporary autonomous zones ή προσωρινά αυτόνομες ζώνες, νησίδες ελευθερίας. Υπάρχουν όλα αυτά σε πειραματικό στάδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που πειραματίζονται. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, είναι ρευστό. Τώρα, το τι γίνεται στην πραγματική πραγματικότητα, αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ως λίγο περισσότερο. Γιατί υπάρχει μια τάση από. Να τα ξεχωρίζουμε. Ναι. Να τα ξεχωρίζουμε. Ενώ το διακύβευμα είναι να συναντηθούν. Δεν είναι να έχουμε, ας πούμε, τις ψηφιακές μας περσόνες σε έναν ελεύθερο κόσμο και τις πραγματικές. Να έχουμε πάρει αυτό το χάπι του Μάτριξ. Τι κίνδυνος έχει αυτό, Μανώλη, αυτή η ψηφιακή περσόνα που λες, όταν είσαι και κολλημένος αρκετά. Έχεις εδώ ένα κεφάλαιο. Ναι. Μην αναπαράγουμε όλες αυτές τις, ξέρεις, όλα αυτά τα φοβικά σύνδρομα. Εντάξει, υπάρχει κάτι ψυχοπαθολογικό. Στην ψυχιατρική η αποπροσωποποίηση συνδέεται με την σχιζοφρένεια. Είναι γνωστά αυτά. Αλλά ας δούμε το θετικό που κομίζουν καλύτερα και η κίνδυνη είναι υπαρκτή. Και εγώ βλέπεις ότι στέκομαι πολύ. Στο βιβλίο, εγώ γι' αυτό πολύ αναλυτικά. Επειδή στέκεσαι στο βιβλίο. Αλλά όπως και η εισδοχή, ας πούμε, η πλήρης εισβολή της διαφήμισης σε αυτό το χώρο. Δηλαδή που είναι ένας χώρος κάπως πιο ελεύθερος και πιο αγνός, εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι δημιουργούνται ψευδοϊστολόγια, blog, έτσι, το ιστολόγιο. Που, ναι, μεγάλες πολυεθνικές έχουν φτιάξει κατά καιρούς blog τα οποία... Μούφες blog. Ναι. Και... τα οποία προωθούν το προϊόν, δηλαδή διαβάζεις εσύ κάθε μέρα. Γιατί ένα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί έχω τόσο κάτω σπραδόδια, τα παίρνω με κολλινός. Πιο έξυπνα, πιο έξυπνα. Δηλαδή διαβάζουμε το blog της Ευγενίας, ας πούμε, και η οποία γράφει πράγματι πολύ καλά, γι' αυτό και σε έχει προσλάβει η διαφημιστική και σε διαβάζουμε να μας γράφεις για τα ωραία ταξίδια που κάνεις ανά τον κόσμο. Και κάποια μέρα να καλύπτουμε ότι εσύ μας πουλάς αεροπορικά. Το travel plan. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι, μεγάλο. Εντάξει, αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγεις ούτε στον πραγματικό κόσμο. Ούτε... υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και καλό είναι, ναι, νομίζω καλό είναι να. Βέβαια, θα μου πεις, εντάξει, τιμωρητικού χαρακτήρα και στην ΕΣΥΑ, ας πούμε, πηγαίνουν μια φορά στο τόσο κάποιους δημοσιογράφους που συμμετέχουν σε διαφημίσεις, που είναι εντελώς αντιδεοντολογικό. Και σκασίλα τους αυτοί. Και σκασίλα τους γιατί ακριβώς. Η Τατιάνα Στεφανίδου έφαγε 18 μήνες ναι. προσωρινή διαγραφή. Ποιος ξέρει πόσα είχε πάρει από την κινητή τηλεφωνία και από τα σούπερ μάρκετ. Το σύζυγο δεν τον πάνε που κάνει επίσης. Σύζυγο, ναι, δεν τον έχουν πάει το σύζυγο. Όχι, όχι. Μήπως τον έχουν διαγράψει, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πιθανό. Αν τον διαγράψουν. Θα φτιάξει μια δικιά του ουσία. Ναι. Ναι, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Παιδιά, για πάμε, ναι, έχουμε να πολλά τέτοια. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, Άρη Λένιν. Ο κύριος Κώστας Ζανής. Κοινότοπα, αλλά να τα πούμε. Με το διαδίκτυο είμαστε μάρτυρες μιας από τις μεγάλες επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Συνέχεια της επινόησης του αλφαβήτου και της εφεύρεσης της τυπογραφίας. Εκεί που βρίσκει έκφραση πλέον η πρώτη παράγραφος του άρθρου 14 του Συντάγματος. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του κράτους, δηλαδή η ελευθερία. Και ακολουθεί ο κάλβος. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, λιγότερη τόλμη λέει και άφθονη αρετή. Έχεις να πεις κάτι? Όχι, δεν σχόλιο νομίζω ότι είναι. Εξαιρετική τοποθέτηση έτσι. Λοιπόν, προφανώς η κυβέρνηση... Για κάτσε, γιατί εδώ τα έχω καραμπερδέψει. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ τώρα. Εδώ μου στέλνουν προς τα μέλη του Δούσου της ΕΣΥΑ. Είναι αδύνατο να τα διαβάσουν, τεράστια αυτά. Προφανώς η κυβέρνηση είναι παράνομη, διότι πολύ απλά εκλέγεται από ένα εκλογικό νόμο που παραβιάζει ακόμη, αυτό είναι άλλο από το προηγούμενο θέμα, και αυτή την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας και την ουσία της ισότητας αυτού του πολιτικού συστήματος που θέλει να ονομάζεται αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δεν έχω την εξουσία και ούτε επιθυμώ να ορίσω ποια ΜΜΕ είναι μέσα επικοινωνίας και ποια μέσα εξαπάτησης. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά αγαθοδαίμων. Ωραία. Δεν μας βγάζει έξω από τα μέσα εξαπάτησης ο αγαθοδαίμων, όπως προσέξατε με τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Λουπάκη, και αυτό είναι για τα προηγούμενα. Πρέπει να τα διαβάσω όμως. Καταρχήν, χρόνια πολλά για τους θανάσιδες του σταθμού σας. Ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου, το ότι αργούμε να σας στείλουμε mail δεν σημαίνει ότι δεν σας ακούμε τακτικά. Να είστε καλά. Σήμερα από το πρωί στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και στο γραφείο ακούω το κόκκινο. Τόσο ο κύριος Παπαδόπουλος όσο και τα παιδιά οι λαθραναγνώστες ήλπιζαν ότι ο κύριος Καραμαλής θα απαντούσε στον ερωτώντα κύριο Αλαβάνο. Είναι εκ πεπιθήσεως εθεροβάμονες ή πολιτική δημοσιογραφική αδεία περίμεναν ο Πρωθυπουργός να μην μας δουλέψει κανονικά για μια ακόμη φορά. Σας υπενθυμίζω ότι στην Αγγλία, σύμφωνα με τα κοινοβουλευτικά κρατούντα, ο ερωτών αμέσως μετά την απάντηση του Πρωθυπουργού δηλώνει εάν ικανοποιήθηκε, τα δε ΜΜΕ βαθμολογούν τον ερωτώμενο και η αξιολόγηση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στο δημόσιο βίο. Τα είχε αυτά στο μυαλό του ο ορμητικός κύριος Καραμαλής όταν ως αντιπολίτευση κατηγορούσε τον κύριο Σιμίτη και υποσχόταν ότι αυτός θα τιμά τη Βουλή και τους ερωτώντες. Δεν νομίζω. Αυτός πιστεύει ότι μπορεί να μας δουλεύει στο διηνεκές. Θα τον αφήσουμε, όχι δεν θα τον αφήσουμε. Και έχω ρε παιδιά μια ιδέα τώρα. Όσοι bloggers μας ακούνε, να γράψουν τη γνώμη τους για αυτή τη συζήτηση. Η οποία θα είπαμε και εμείς ορισμένα, αν δεν την ακούσατε, θα την ξανακούσετε κτλ. Να γράψουν τη γνώμη τους για αυτή τη συζήτηση που δεν ήταν ουσιαστικά συζήτηση, τα ερωτήματα που έθεσε ο Αλαβάνος, τις απαντήσεις που δεν πήρε. Λοιπόν, για τα παραδοσιακά ΜΜΕ, ετοιμάσουμε όλοι. Mm-hmm. Χαίρετε μια παρατήρηση. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν σίγουρα ρόλο να παίξουν. Τελεία. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα δεις σε ένα σοβαρό αξιόπιστο blog, όταν κάποιος ισχυρίζεται κάτι, είναι πού το είδες. Υπάρχει δηλαδή, θα δεις μια ερώτηση. Και πρέπει τότε ο blogger να αναφερθεί σε κάποια αξιόπιστη πηγή. Το ίδιο και με άλλους ανοιχτούς χώρους, όπως κατεξοχήν στη Wikipedia. Μια δεύτερη. Ξεκαθαρίστε αν συμφωνείτε ότι οι bloggers δεν είμαστε ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία, αλλά δυνητικά όλοι. Απλά δηλαδή είμαστε πολίτες με μια σελίδα στο ίντερνετ, απλά το ίντερνετ είναι πολύ πιο διαδεδομένο. Το λέω γιατί έχει κατά καιρούς εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο. Ακόμα και ο πρόεδρος Αλαβάνος, έχει πέσει στο σφάλμα. Χαίρετε Μιχάλης. Λοιπόν. Ναι, κοίτα, τώρα αυτό που λέει σε σχέση με το δεύτερο το σημείο, έχει κάποιο δίκιο, όχι κάποιο δίκιο. Ναι, εν μέρει έχει δίκιο, γιατί αυτή κάποια στιγμή η έτσι, πρεμούρα να χαρακτηριστεί κίνημα των blogger, αυτό που έγινε το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, νομίζω, όχι, δεν πιστεύω ότι ήταν εκ του πονηρού, αλλά είναι ανυπόστατο. Δηλαδή δεν υφίσταται κίνημα των blogger. Οι blogger καταρχήν, εντάξει, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να πιθανώς να κάνουν και ένα κίνημα. Κίνημα επί του συγκεκριμένου. Αλλά έτοιμα όμως, δεν υπήρχε. Ήταν μια κινηματική ενέργεια επί του συγκεκριμένου. Ναι, κοίταξε. Α, δεν το υπήρχε έτοιμα. Δεν υπήρχε έτοιμα. Εντάξει, συναντήκαμε. Ναι, μια διαμαρτύρια. Προέκυψε όμως ένα κίνημα. Ναι, αλλά όχι ούτε αποκλειστικά από τους blogger. Ήταν και μέσω SMS και από στόμα με στόμα. Δηλαδή, μην προτρέχουμε να δούμε τη μεγάλη επανάσταση που έρχεται από τους blogger. Συμφωνώ, είναι πολίτες που έχουν αυτή τη ιδιομορφία όμως. Δεν γίνεται να το παραβλέπουμε. Έχουν ένα μέσο ενημέρωσης στα χέρια τους. Όχι μόνο μέσο ενημέρωσης, έχουν ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια τους. Αυτό νομίζω τους διαφοροποιεί από έναν πολίτη που κάθεται στο σπίτι και βλέπει σύριαλ, ας πούμε. Όχι, ο Μιχάλης λέει ότι δυνητικά μπορούμε να είμαστε όλοι. Δυνητικά ο καθένας μπορεί να κάνει ένα blog. Ναι, αυτό τι σημαίνει, ας πούμε. Αντάξει, ότι δεν είναι μια ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία. Και σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα, υπάρχει το εξής, νομίζω, ότι η βασική τους διαφορά είναι η ιεράρχηση των θεμάτων. Όταν δηλαδή. Αλλά εμείς όλα τα παραδοσιακά μας ιεραρχούμε κάθετα, λέμε η πρώτη είδηση. Ναι, στο άλλο επιπλέον οριζόντια, άναρχα τα πάντα. Εντάξει, αλλά εδώ ξαναλέω, δεν υφίσταται κατά τη γνώμη μου ανταγωνισμός ουσιαστικός, γιατί έτσι κι αλλιώς η ίδια ισχύ, αυτό δεν ανατρέπεται αυτό το καθεστώς, δυστυχώς κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν ξέρω, όχι, μπορεί και ευτυχώς, η ισχύ θα μεταφερθεί. Η ισχύ, δηλαδή η παγιωμένη ισχύ, θα μεταφερθεί. Τι θα γίνει, θα έχω εγώ περισσότερη δύναμη από το μέτοχο, είναι αδύνατο. Ναι. Είναι οικονομικό θέμα. Αλλά ξέρεις, θυμήθηκα που είπε ο Χρυσόστομος πριν για τον ντοκιμαντέρ και έτσι να πούμε 2-3 λόγια. Γιατί... Πώς κάνεις δε σημαντικό για ένα ντοκιμαντέρ για κάτι που βρίσκεται σε ένα ψηφιακό άειλο κόσμο. Εντάξει, με συμμέτοχους παραγωγούς ανθρώπους φυσικά, αλλά πώς συνδυάζω αυτά τα δύο σε μια εκπομπή για αυτό το πράγμα. Ναι. Υπάρχει μια... Έκανες μια έρευνα στο ίντερνετ και πήγες σε ανθρώπους. Θα σου πω. Υπάρχει μια δυσπιστία των blogger απέναντι στα παραδοσιακά μέσα και μόνο η εμφάνιση, επειδή έχω εμφανιστεί κάποιες φορές στην τηλεόραση αλλά και εδώ τώρα πιθανώς, κάποιοι που ακούν και είναι blogger θα με βρίζουν. Λέει, τι θέλεις εσύ εκεί. Ακόμη και ο Αλέξης που έδωσε εκεί τη συνέντευξη διαδικτυακή δέχτηκε. Κάποιος δεν τον δέχτηκαν, ας πούμε, στον χώρο τους. Ναι, ακριβώς στον χώρο τους. Ναι, λες και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τσιφλικάδες. Το ντοκιμαντέρ προέκυψε μέσα από, μετά το βιβλίο, μετά από την ενασχόλησή μου και με το blogging, αλλά και την έκδοση του βιβλίου. Το κάναμε με τη Μέντι Μέγα που είναι η γυναίκα μου, που επειδή ρώτησες πριν για γενιά, δόξα για τιμή. Και πρέπει να την αναφέρω γιατί η συμβολή της ήταν καθοριστική, ήταν πολύ δύσκολο γιατί έγινε εντελώς, πώς να το πούμε... Αντάρτικα, έτσι. Ήμασταν οι δυο μας ουσιαστικά και κάποιοι φίλοι που μετά μπήκε η εταιρεία παραγωγής. Εσύ έχεις σπουδάσει και σινεμά, έτσι. Ναι, στη μεγάλη του Γιάννου σχολή, τη Σταυράκου. Στη Σταυράκου. Ναι. Δεν είναι δεν έχουμε κι άλλοι. Ναι. Έχουμε άλλοι. Ο Βενιζέλος είχε κάνει μια σχολή κινηματογράφου. Υπάρχει αυτή ακόμα? Δεν νομίζω. Α, ναι, υπάρχει. Στη... Είναι στη Θεσσαλονίκη. Κανένας δεν μιλάει για αυτήν. Αλλά... Θα διδάσκει αυτός ο Μιλωνάς, ο φίλος του Τρεχόπουλου εκεί. Ναι. Λοιπόν, ενδιαφέρον σινεμά θα τους διδάσκει, όντως. Κοίταξε, προσέγγισα τον κόσμο διαδικτυακά, τους συνάντησα. Είναι εκπληκτικό το πόσο ζεστοί άνθρωποι είναι, πόσο ανάγκη έχουν. Ήταν εύκολο να τους συναντήσεις όμως, θέλανε. Ναι, επειδή με γνώριζαν ως blogger και ως συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Και γενικά νομίζω ότι είναι εύκολα προσβάσιμο. Εμφανίζουν τα πρόσωπά τους στο ντοκιμαντέρ. Ναι. Ένας που δεν θέλησε, δεν μπήκε κιόλας γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά ναι. Δεν αρνήθηκε κανένας να μιλήσει. Για δες όμως, ρε Μανώλη, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ειλικρινά συγγνώμη. Από τη στιγμή που εμφανίζει το πρόσωπό του και το όνομά του, ας πούμε, δεν πάβει πια αυτό το αβαντάζ που έχει, ξέρεις, του δικού του δωματίου να ισχύει κάποιος. Δεν γίνεται αυτομάτως, ας πούμε. Νομίζω ότι αν αύριο σου δίνει, που τη δίνει και τώρα, αλλά όχι τόσο έτσι εύκολα τη δυνατότητα να έχει και εικόνα. Να έχεις και live, ας πούμε, πιθανώς εικόνα, κάποιοι από αυτούς θα σου μεταδίνουν και εκπομπή. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο ένα το γραπτό blog κείμενο. Θέλω να μου φτιάξεις σωστό. Είναι πολύ εκπομπές μέσω blog. Ναι. Κάνουμε κάποιες τεχνικές σχολείες. Ακόμα. Εντάξει, θα το καταλάβω. Όχι, αυτό που έκανε ο Αλέξης είναι εφικτό. Δηλαδή, όντως, μπορεί να μεταδώσει τηλεοπτικό πρόγραμμα, ας πούμε, live. Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι. Γιατί είχαμε μια κουβέντα με τον Μανθέτο Τζιμιτάκη εδώ και ναι, μας την είπε. Άκουσα. Την άκουσα, mm-hmm. σας ευχαριστούμε. Και μας είπε ότι 700 χρήστες εκείνη την ώρα είδαν ναι. τη συνέντευξη. Αυτό δεν δείχνει κάτι το περιοριστικό, γιατί βέβαια δεν ξέρω από τότε μέχρι σήμερα πόσοι μπήκαν. Το θετικό είναι σαφώς ότι οποιαδήποτε ώρα θέλεις μια τέτοια συνέντευξη μπορεί να μπεις και να τη δεις εφόσον υπάρχει στο μεταμπλόγιο. Και τώρα πάνω είναι, ας πούμε, έτσι, είναι ναι. Αν ας πούμε αυτή η συνέντευξη είχε δοθεί σε ένα παραδοσιακό, όπως τα λέμε, μέσο ενημέρωση, θα την έβλεπαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Ναι, ποιοι θα την έβλεπαν. Και νομίζω ότι και ο Αλέξης και ο Μαθητές mm-hmm. που την οργάνωσαν εκεί ήξεραν ότι στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δεν πάνε, δηλαδή. Yeah. Η θεία μου, ας πούμε, δεν έχει ιδέα περί τίνους πρόκειται, ας πούμε, το διαδίκτυο. Οπότε ναι, μη βλέπεις σωστό, τώρα. Σωστό, με κάλυψες. Υπάρχουν χώρες με τρόμε στην Ολλανδία. Την είδα εκεί πάντως, για να σου το ξεκαθαρίσω. Ωραία, καλό, έτσι. Καλό. Πάντως στην Ολλανδία υπάρχουν, ας πούμε, blogger. Εντάξει, στην Ελλάδα ο πιο γνωστός μεγάλης ηλικίας blogger είναι ο Νίκος Δήμος, συγγραφέας γνωστός. Αλλά στην Ελλάδα το να είσαι πάνω από 50-60 και να έχει σχέση με το διαδίκτυο είναι λίγο ύποπτο. Ας πούμε, γιατί. Ο Δήμο έχει δικό του. Ναι, ναι, ναι, γιατί βλέπεις την ώρα. Βιονικός παππούς. Αντιμετωπίζεται με κάποια, ας πούμε, καχυποψία. Σου λέει, γιατί τι κάνεις εσύ πάνω από τα 60 σου στο διαδίκτυο. Να σου πω, επειδή είσαι ποιητικός τύπος και επειδή πάμε προς το τέλος δυστυχώς αδυσόπιτα, ο φίλος μας ο Χρήστος από το Λουξεμβούργο, ένας σταθερός μας ακροατής. Because, άκου τι μας έστειλε. Because things are the way they are, things will not stay the way they are. Bertolt Brecht. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το πώς θα περάσαμε στις κάτω χώρες, θα το πω άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, για να συνεχίσετε, παιδιά. Λοιπόν, mm-hmm. πάνω στο θέμα του πώς έκανες το ντοκιμαντέρ, ναι. και μου φαίνεται μου απάντησε σε μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Ξαφνικά απογεμνώθηκαν οι ίδιοι bloggers σε σένα. Δηλαδή, στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην blogosphere. Κοίταξε, μου μίλησαν άνθρωποι που μου είπαν ξεκάθαρα, επειδή το ξεκίνησα χωρίς την προοπτική τηλεόρασης. Το ξεκίνησα ναι. ξέρεις, για να βγει πιθανώς. Έρευνα και τα λοιπά. Και, ναι, και σαν ταινία. Ήταν άνθρωποι που μου είπαν ότι αν ήσουν. Όχι, X δημοσιογράφος δεν θα σου μιλούσε. Δηλαδή, υπάρχει Μανώλη, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Υπάρχουν άβατα σε αυτό το blog που λέμε, σε αυτό όλο το φαινόμενο το blog ή το blogger, δηλαδή άβατο. Δεν πας εκεί. Στην ναι. προσωπικότητά του, στον ίδιο τον άνθρωπο, στο σπίτι του, στον τρόπο που. Τις πηγές του, νομίζω... υπάρχουν άβατα και απόρριτα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα που πιστεύω δικαίως από νέους κυρίως ανθρώπους ότι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια συζήτηση. Αυτό δημιουργεί ένα παράπονο πιθανώς, μια αίσθηση ας πούμε αποξένωσης από τα δημόσια πράγματα. Όχι μόνο επειδή δεν μπορούν με συγχωρείς και πάρψη διακόπτω, ναι. αλλά και επειδή έχουν ξεφτυλιστεί τόσο πολύ. Ακριβώς. Αυτοί οι δημόσιοι που δεν χώροι θέλουν και τη πολιτική και το μέσο ενές που δεν βρίσκουν λόγο ναι. να εκφράζονται, πώς να σου πω, μέσα ναι. από αυτά που δεν θέλουν. Είναι και ένα είδος φτισήματος κατά τη γνώμη είναι μου. Και αυτό, είναι και αυτό. Πιστεύω περισσότερο βέβαια ότι αν ήταν μόνο φτίσιμο δεν θα κατέφευγαν, δεν θα είχαν αμέσως ενημέρωση. Θέλουν να συμμετέχουν ναι. στη δημόσια θέλουν, συζήτηση. Ακριβώς, αλλά είναι και άνθρωποι, ένα είδος πρακτικής ναι. απαξίωσης. Και όχι μόνο αυτό. Απέναντι στα παραδοσιακά μέσα, στους εκδοτικούς οίκους, ναι, στις δικογραφικές ναι. εταιρείες, σε όλες αυτές τις δομές που έχουν εξουσίες και έχουν αρχίσει να λειτουργούν αλαζονικά. Ναι. Δεν είναι ότι, εντάξει, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου εκδοτικού οίκου που βάζει ένα φίλτρο και δημοσιεύει κείμενα, δεν γίνεται και διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή κάπως πρέπει να ξεχωρίσει το πράγμα. Αλλά συνήθως το εμπορικό κριτήριο είναι αυτό που πριτανεύει. Βέβαια. Δεν είναι. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό καιρό. Φαίνεται πως όση ώρα και να είχαμε δεν θα μας έφτανε. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η τελευταία, ας πούμε, ερώτηση λέει να πούμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε, τι μεταλλαγές έχουμε στην εκπαίδευση και ειδικά στην τεχνική εκπαίδευση. Τώρα αυτό θέλει άλλες δύο ώρες. Ναι, βέβαια. Έτσι. Εκεί πρέπει να πω ότι είναι και μια αστοχία του ντοκιμαντέρ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Κόψαμε μια συνέντευξη, αναγκαστήκαμε να την κόψουμε, που ήταν με μια εκπαιδευτικό που εξηγεί τις εκπαιδευτικές χρήσεις του blogging, που είναι πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα από ομάδες ανθρώπων εκπαιδευτικών που νοιάζονται, σκέφτονται και πάνε παράλληλα ή και εκτός προγραμμάτων και προσπαθούν να τα εγκαθιδρύσουν, που είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, λες, συμβαίνουν αυτά εδώ γύρω μας. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε, είναι και 55 και πρέπει να φύγουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ανεξάρτητα σε άλλη εκπομπή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες τώρα. Λοιπόν, ήταν ο Μανώλης Ανδριωτάκης. Μην χάσετε τη Δευτέρα στο παρασκήνιο στις 8 στην ΕΤ, έτσι. ΕΤ1. Είδες. Στην ΕΤ1 στις 8. Μην χάσετε τον ντοκιμαντέρ για τα blogs που έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος και η Μέντι Μέγα. Εμείς φεύγουμε. Σωστήμος Λουκάς, Ευγενία Λουπάκη. Θανάση Φαντής, Μαρία Σαρίδου, Νίκος Μπετσιμέας, ακολουθεί ο Ίκαρος, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και το φίλο που, τον Νίκο που μας λέει ευχαριστώ για τους Noir Désir και τη συζήτηση κτλ. Ναι, πρέπει να τους πω όλους τώρα. Λοιπόν, άντε, χαίρετε, τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ. Yeah,